Dwie minuty po, o, prawie trzy minuty po godzinie drugiej. Czas to najwyższy, by z trójkowego peronu odprawić osobowy skład, który nieśpiesznie będzie po drogach i bezdrożach muzycznego świata posuwał się do przodu aż do godziny czwartej. Myślę, że każdy, kto będzie chciał, może z powodu powolnego tempa na pokład wejść i spędzić ten czas z nami. Ci z Państwa, którzy chcieliby z nami również korespondować, mogą to uczynić tradycyjnie pod adresem wojciech.ossowski@polskieradio.pl. To adres naszego wagonu pocztowego. No i mogą postać sobie z nami na peronie osobliwej stacji. Ten peron znajduje się na Facebooku, na profilu Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. A teraz już odjeżdżamy. Jasio konia poił, Kasia wodę brała. Jasio sen zaśpiewał, Kasia zapłakała. Jasio konia poił, Kasia wodę brała. Jaśka się namawiał, żeby wędrowała. O Kasiu, nie płacz, nabierz złota dosyć, żeby Kasia, konik brony miał co Kasia, z nami nosić. Powiedz ty, tam w domu życie główka boli, oj da tobi mama kluczyk od komory. Kasiunia spała, a córusia z Jasiem w świat powędrowała. Ujechali z domu, może ze trzy mile. Tutaj Kasiu, wstawaj, tutaj cię zapiję. Kasia! Kasia! Kasia! Kasia! Kasia! Kasia! Dziewczyna! Dziewczyna płynęła od kąta do kąta. Utopiłem cztery, a ty będziesz piąta. Dziewczyna płynęła Nie bez przyczyny. Ta płyta pojawiła się przed tygodniem i dzisiaj powraca, jako że to orkiestra Świętego Mikołaja, mody i kody. Wprawdzie święty patronuje zupełnie innej części kalendarza, ale możemy powiedzieć, że skojarzenie z nową tradycją jak najbardziej właściwe, a ten festiwal, kolejna edycja, już wielkimi krokami się zbliża. Wczoraj byłem na konferencji prasowej, która obdzierała z tajemnicy wydarzenia, które na naszej radiowej scenie się będą odbywały, i muszę powiedzieć, że w tym roku festiwal wygląda naprawdę zacnie. Kto chciałby uczestniczyć w nim, mimo że nie wybiera się do Warszawy, tradycyjnie będzie mógł ucho przy odbiorniku trzymać, z tym, że musi nastroić się na radiową dwójkę. Zachęcam, a tymczasem, żebyśmy zaczęli od tradycyjnych pozdrowień w Dzień Drogowca i Transportowca, pisze biskup Nitifor z Podpiekilsk, zaczynając sława i szczęść. I śle dalej gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji Ireny Dan dzisiaj, towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, a nie staćmy pana półredaktora, podróżującego po Europie z trójką w głośnikach Wasyla, a także dla wszystkich, którzy trwają na nasuchu i sieją dobry ferment na niebieskiej osogrupie, czyli na naszym peronie. A co do opowiadania, dzisiaj w osobliwościach pojawi się zaczarowana ręka. I żebyśmy mogli przedstawić osoby, które będą miały z nią styczność, od razu powiedzmy, że w jednym z paryskich domów mieszkał w ostatnich latach panowania Henryka Wielkiego osobnik dość godzien uwagi, z imienia Godino Chevasu, z tytułu oficer cywilny prewota Paryża, czyli po prostu sędzia. Stanowisko lukratywne i trudne zarazem. W owym wieku, kiedy złodzieje byli znacznie liczniejsi niż dzisiaj, tak zmalała uczciwość w naszej Francji, kiedy liczba dziewek szafujących własnym ciałem była ileż większa, tak zepsuły się nasze obyczaje. Ludzkość nie bardzo się zmienia. Można więc powtórzyć za starym autorem, że im mniej hultajów jest na galerach, tym więcej ich jest na wolności. Godino był niewielkim, otyłym człowiekiem i zaczynał siwieć. Bardzo z tego rad, w przeciwieństwie od większości osób starych, albowiem włosy jego bielejąc, siłą rzeczy traciły nieco zbyt ciepły ton naturalny, któremu zawdzięczał niemiłe przezwisko Ryży. Znajomi zastępowali nim jego imię własne jako łatwiejszym do wymówienia i zapamiętania. Oczy miał zezowate i bardzo czujne, choć zawsze na wpół przymknięte pod grubymi brwiami. Usta dosyć od ucha do ucha, jak ludzie, którzy lubią się śmiać. A jednak, choć wyraz złośliwości nie opuszczał go niemal nigdy, nikt nie usłyszał, żeby śmiał się w głos, żeby brał się za boki ze śmiechu, jak mawiali nasi ojcowie. Tyle tylko, że ilekroć powiedział rzecz śmieszną, podkreślał na zakończenie efekt wyrzuconym z głębi płuc ha, ha, albo ho, ho. Ale raz tylko i w sposób szczególny. A zdarzało się to dość często, bo nasz sądownik lubił szpikować swoją mowę dowcipem, słówkiem dwuznacznym i swawolnym żartem, z czego nie rezygnował nawet w trybunale. To taka postać na dobry początek, w zasadzie powiedzmy epizodyczna, ale przyczyni się do niemiłego rozwoju wypadków. A u nas, skoro już święty Mikołaj przyszedł, to jeszcze raz na dobry początek. A ani obiadu, ani śniadania. Oj, nie dali, nie dali. Żydowskiego Boga złapałem w kapuście. Przyszli do mnie Żydzi, puśćcie mi go, puśćcie. Nie puszczę, nie puszczę, dejcie dwa talary. Wyjadł mi kapusty kawałek niemały. Ani obiadu, ani śniadania, oj, nie dali, nie dali. A z tych dwóch talarów wydam wam dwa dudki. Wyjadł mi kapusty, co największe główki. Żydowski Pan Jezus w czerwonych porteczkach, roku mu nie było, skakał po dzieweczkach. Żydowski Pan Jezus, ni taki, ni siaki, ja mu mówił wódki, on mi dał tabaki. Żydowski Pan Jezus na kapustę orał, Bóg mu się rozgobił, a że gwałtu wołał. Żydowski Pan Jezus narobił kłopotu, wziął Żyda za brodę, przywiązał do płotu. Żydowski Pan Jezus zajął świnie do dnia, nabrał se kartofli, zapomniał se ognia. Ani obiadu, ani śniadania, oj, nie dali, nie dali. A świnie przybiegli i kartofle zjedli. Ani obiadu, ani śniadania, ani śniadania, ani obiadu, ani śniadania, ani śniadania, ani obiadu nie dali, ani kolacji nie dali, oj nie dali, nie dali, ani obiadu nie dali, ani kolacji nie dali, oj nie dali, nie dali. Obiadu nie dali, ani kolacji nie dali, oj, nie dali, nie dali. Ani obiadu nie dali, ani kolacji nie dali, oj, nie dali, nie dali. Ani obiadu, ani śniadania, oj, nie dali, nie dali. Ani obiadu, ani śniadania, oj, nie dali. Ani kolacja, ani śniadania. W związku z tym, jeżeli ktoś poczuje się głodny, proszę się nie krępować w pielgrzymce do kuchni, do lodówki. Zrozumiemy, a tymczasem już mamy pierwszego uczestnika naszej historii o zaczarowanej ręce. Poznajmy więc i drugą, bo idąc po Paryżu przechadzamy się nad Sekwaną, między mostami. Pod jednym z nich widzimy całkiem spore zbiegowisko. Gdy się przeciśniemy naprzód, zobaczymy, że uwija się na stoliku całkiem ciekawa małpka, którą ma kuglarz. Małpka ubrana w strój diabła, czerwono-czarny, ale z ogonem naturalnym i bez najmniejszego lęku, strzelająca petardami, fajerwerkami, narażając na szkodę wszystkie brody i głowy, które w porę nie poszerzyły koła. Co do jej pana, To twarz miał w owym typie cygańskim, znanym przed 100 laty i już wówczas rzadkim, a dziś utopionym i zagubionym w brzydocie i niejakości naszych mieszczańskich twarzy. Profil niby ostrze topora, czoło wysokie, ale proste, nos bardzo długi z wydatnym garbikiem, lecz niezwieszony jak nosy rzymskie, przeciwnie, mocno uniesiony i lekko wystający nad ustami o wąskich, wysuniętych wargach i cofniętym podbródkiem. Oczy podłużne i ukośne, wycięte nad brwiami w kształcie litery V i długie czarne włosy uzupełniały całość. Na koniec coś gibkiego i swobodnego w geście i całej postawie ciała świadczyło o szczególnej zręczności członków, wcześniej zaprawionych do licznych zawodów i nie tylko do nich. Odziany był w strój błazna, który nosił z godnością. Na głowie miał wielki filcowy kapelusz o szerokim rondzie, pomięty i pomarszczony. Mistrzem Gowinem nazywali, Goninem nazywali go wszyscy. Czy to dla jego zręczności, umiejętności sztuk, czy dlatego, że rzeczywiście pochodził od sławnego żonglera, który za Karola VI założył jeden z paryskich teatrów i pierwszy nosił tytuł księcia błaznów. No właśnie, to druga postać, a u nas nowa lirika z Danii. Jeśli coś się dzieje ze mną, zawsze dzieje się na pewno, więc to, co było, jest spełnione, błądzę zawsze w jedną stronę, więc czekam i wiem. Po prostu wiem, że co chodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata. Gdzieś, po prostu gdzieś. Jeśli coś się dzieje wokół, wchodzę w środek krok po kroku, bo to, co w ruchu daje wiele, daje szanse i nadzieję, to czekam i wiem. Po prostu wiem, że co odchodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata. Gdzieś, po prostu gdzieś. Jeśli dzieje się cokolwiek, co wskazuje, że jest dobrze, to gdybym nagle stracił wiarę, to co było, będzie dalej, dalej to. Czekam i wiem, po prostu wiem, że co odchodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata. Wszystkiego najlepszego dla Raz, Dwa, Trzy, Jadasia Nowaka. Gratulacje, 25 lat. Dzięki. Thank you. nagle przestał marzyć, że coś może się przydarzyć, to czekam i wiem. Nowak oczywiście nie zdani, nie zupełnie przypadkiem, aczkolwiek muszę powiedzieć, że moja własna żona zrobiła mi takiego fikusa, bo Duńczyków słuchałem sobie w kuchni, a później straciłem kontrolę nad płytą. Najwyraźniej przyszła, zmieniła i robiła obiad przy raz, dwa, trzy. Zastanawiałem się, dlaczego taki smaczny. No i później straciłem czujność, wziąłem płytę z odtwarzacza. No i efekt państwo słyszeli, ale mam nadzieję, że się państwo nie obrazili. To z naszego trójkowego koncertu. I otóż powracamy do opowieści, bo Kuglarz, widząc, że zebrała się znaczna liczba ludzi, zaczął od kilku sztuk z kubkami, które wywołały hałaśliwy podziw. No i później każda. Kiedy małpka zaspokoiła jej wszystkie żądania, jej pan wezwał kolejno ciekawych do półkola wedle kart, jakie mieli w ręku, i przepowiedział każdemu jego szczęście lub nieszczęście. Tymczasem Pakoleta, której w nagrodę dał cebulę, zabawiała towarzystwo grymasami wywołanymi przez ten przysmak, zachwycona i nieszczęsna zarazem, śmiejąc się ustami i płacząc okiem, za każdym ugryzieniem wydając pomruk zadowolenia i wykrzywiając się żałośnie. Eustachy, który także wziął kartę, został wyzwany ostatni. Mistrz Gonin spojrzał uważnie na jego długą i naiwną twarz i przemówił z emfazą. Oto przeszłość. Straciłeś ojca i matkę. Od 6 lat sprzedajesz sukno pod filarami hal. Oto teraźniejszość. Twój pryncypał przyrzekł ci swoją jedyną córkę. Chce wycofać się z handlu i pozostawić sklep tobie. A co do przyszłości? To pokaż mi swoją rękę. Eustach zdumiony wyciągnął rękę. Kuglarz z zaciekawieniem zbadał jej linię, zmarszczył brew z wyrazem wahania i wezwał swoją małpkę, jakby chciał zasięgnąć jej rady. Pakoleta chwyciła dłoń, przyjrzała się jej, potem usiadłszy na ramieniu pana, zdawała się mówić mu coś do ucha, ale poruszała tylko szybko wargami, jak to czyni wiele zwierząt, gdy są niezadowolone. Rzecz jasna, zawołał wreszcie mistrz Gonin, że życie zrazu tak proste, tak mieszczańskie, zmierza ku przemianie tak mało pospolitej, ku celowi tak górnemu. Ach, mój młody koguciku, rozbijesz swoją skorupkę, zajdziesz wysoko, o, bardzo wysoko, umrzesz większy niż jesteś. Cóż, powiedział Stachy do siebie, takie rzeczy przyrzekają ci ludzie zawsze, ale skąd on wie o tym, co powiedział na początku? To niezwykłe, chyba że skądś mnie zna. Tymczasem wyciągnął satiewki obciętego talara, którego mu dał sądownik, i poprosił Kuglarza o resztę. Może mówił zbyt cicho, dość, że tamten nie usłyszał ni słowa, bo kręcąc talara palcami, tak ciągnął dalej. Widzę, że wiesz, co to życie. Dodam więc kilka szczegółów do mojej przepowiedni głęboko prawdziwej, ale nieco dwuznacznej. Tak, mój kamracie, dobrze zrobiłeś, nie płacąc mi jak inni. Choć twój talar stracił ćwierć swojej wartości, ale wszystko jedno, ta srebrna moneta będzie ci jaśniejącym zwierciadłem, w którym odbije się najczystsza prawda. Czy jednak, wtrącił Eustachy, to, co powiedziałeś o moim wywyższeniu, nie było prawdą? O, chciałeś wróżby. Ja ci wywróżyłem, ale zabrakło objaśnienia. Proszę, jak rozumiesz górny cel twego życia, o którym mówię w przepowiedni? Rozumiem, że mogę zostać syndykiem sukienników, ponczoszników, starszym cechu, ławnikiem? Oto co znaczy dokupić złą kartę w grze i szukać bez świecy. A dlaczegoż niewielkim sułtanem Turków? Ech, nie, mój panie przyjacielu, inaczej trzeba to rozumieć. A skoro chcesz wykładni tej sybiliańskiej wyroczni, powiem ci, że w naszym stylu iść wysoko dotyczy tych, których wysyła się, żeby pilnowali owiec na księżycu. Podobnie jak iść daleko tych, którzy mają pisać swoje dzieje na oceanie piórami długości 15 stóp. Tak. Ale jeśli objaśnisz mi swoje objaśnienie, jeszcze lepiej na pewno zrozumiem. Są to dwa grzeczne zdania zamiast dwóch słów. Szubienica i galery. Ty pójdziesz wysoko, a ja daleko. U mnie wskazuje na to z całą oczywistością ta linia środkowa przecięta pod kątem prostym innymi, mniej wyraźnymi liniami. U ciebie linia krzyżująca się ze środkową, która nie biegnie dalej, oraz inna przecinająca ukośnie obie. Szubienica! Zawołał Eustachy. No, czy zależy ci absolutnie na śmierci poziomej? Zauważył mistrz Gonin. To byłoby dziecinne, tym bardziej, że w ten sposób ujdziesz wszystkim innym rodzajom śmierci, na które człowiek jest wystawiony. Co więcej, bardzo być może, że kiedy jejmość szubienica uniesie cię za szyję wyciągniętym ramieniem, będziesz już tylko starym człowiekiem, zniechęconym do świata i wszystkiego innego. Ale oto bije południe, a jest godzina, kiedy rozkaz prewota Paryża wypędza nas z parku aż do wieczora. Jeżeli kiedykolwiek trzeba ci będzie rady, czaru, uroku albo napoju miłosnego w przypadku niebezpieczeństwa, miłości lub zemsty, mieszkam tam, na końcu mostu. Widzisz tę wieżyczkę ze szczytem? Jeszcze jedno słowo, powiedział Eustachy drżąc. Czy będę szczęśliwy w małżeństwie? Przyprowadź mi swoją żonę, to ci powiem. Pakoleta, dygnij przed panem i złóż mu uszanowanie. Kularz złożył swój stół, wziął go pod pachę, posadził małpkę na ramieniu i skierował się do swego lokum, podśpiewując starą melodię. Państwo komentują tę wpadkę sprzed chwili, ale postaramy się w związku z tym więcej takich niespodzianek, bo to ożywia Państwa nocną porą. Tymczasem nasz bohater, bo okazuje się, że ów Eustachy zostanie bohaterem naszej opowieści, doszedł już do... no właśnie... spotkał na ulicy swą przyszłą żonę i to z pewnym nieznajomym. To mój przyszły mąż, powiedziała Żawot, uśmiechając się do nieznajomego, który lekko skinął głową, nie zmieniając pozycji. Zmierzył tylko Eustachy go spojrzeniem od góry do dołu i z taką pogardą, jaką wojskowi mają dla osób mieszczańskiego stanu, mało imponujących wyglądem. Ma nieszczerą minę naszego trębacza, zauważył z powagą, ale Tyle, że tamten ma więcej ciała w nogach. Ale widzisz, żawot, trębacz w szwadronie to trochę mniej niż koń i trochę więcej niż pies. To mój siostrzeniec, powiedziała żawot do Stachego, patrząc na niego wielkimi niebieskimi oczyma z uśmiechem pełnym zadowolenia. Dostał urlop na nasze wesele. Jak to się dobrze składa, prawda? Jest arkebuzerem konnym. Och, jaka to piękna broń. Gdybyś był ubrany jak on, Eustachy. Ale nie, ty jesteś ani tak wysoki, ani tak mocny. Jak długo nasz pan arkebuzer zaszczyci Paryż swoją obecnością? Zapytał nieśmiało młody człowiek. To zależy, odpowiedział wojskowy, prostując się i każąc Eustachowi, patrząc chwilę, czekać chwilę na odpowiedź. Wysyłają nas do Berii, żeby wytępić rebeliantów. Jeżeli ci zechcą jakiś czas jeszcze siedzieć cicho, możecie liczyć na dobry miesiąc. W każdym jednak razie przyjedziemy do Paryża na świętego Marcina, żeby zastąpić regiment pana Humiera i wówczas będę mógł widywać was co dzień i do woli. No właśnie. I tu pojawiają się pierwsze kłopoty, ale to za chwilę, bo na razie smętnie, ale pięknie. Wilda z nowej płyty. W związku z tym powracamy. Dwie panie z bębnami. proszę. Justin Timberlake i Kaja Paschalska jest. Wy są państwa typami, co mogłoby zabrzmieć i by zabolało w osobliwościach, ale moja żona Mycha ma takich rzeczy nie słucha, całe szczęście. No właśnie, ale przejdźmy do cudzych żon, prawie żon, bo tak rzeczy się przedstawiały, gdy, a właśnie, bo muszę państwu powiedzieć, że skracamy nieco długą opowieść i arkebuzer zaląkł się w domu państwa młodych, bo to już chyba jednak jest po ślubie i nasz bohater nie jest specjalnie zadowolony ani z atencji, jaką darzy jego żona, bratanka, ani sposobu, w jaki on się do niej odnosi. Tak rzeczy się przedstawiały, kiedy pewnego wieczoru, było to 12 albo 13, ale na pewno czwartek, Eustach zamknął sklep wcześnie, nie pozwoliłby sobie na to w obecności imć Gobarta, teścia, który wyjechał negdę, żeby obejrzeć swą posiadłość w Pikardii. Miał bowiem zamiar zamieszkać tam 3 miesiące później, gdy jego następca będzie się już czuł pewnie na swoim miejscu i zdobędzie zaufanie klientów i innych kupców. Otóż arkebuzer, wróciwszy tego wieczoru, zobaczył, że drzwi są zamknięte i światła zgaszone. Bardzo go to zdumiało, bo straże nie trąbiły jeszcze, a zaś zgodnie ze swym zwyczajem miał trochę w czubie. Jego gniew wyraził się grubym przekleństwem. Eustachy, który nie spał na swoim pięterku, zadrżał, przerażony tak wielkim zuchwalstwem. Hola, hej! Zawołał tamten, kopiąc w drzwi. Więc to święto dzisiaj? Święty Michał Sukienniku, włóczęgów i złodziei? I grzmocił pięścią w wystawę, ale efekt był nie większy niż gdyby tłukł wodę w moździerzu. Hop, hop, mój wuju, moja ciotko, więc chcecie, żebym spał na ziemi? W wietrze szarpany przez psy i inne zwierzęta. Holo, hej, niech diabli porwą krewniaków. Ukata, właśnie do tego są zdolni, a gdzież krewniactwo, gbury? Hej, hej, złaś szybko, mieszczuchu, pieniądze ci przynieśli. Niech cię zaraza, nędzny łajdaku. Cała ta przemowa biednego siostrzeńca ani trochę nie wzruszyła. Drewnianego oblicza drzwi, słowa jego były daremne, jego jak wielebnego bedy, gdy nauczał stos kamieni. Ale jeśli drzwi są głuche, to okna nie są ślepe, a jest bardzo prosty sposób, by rozjaśnić ich spojrzenie. Żołnierz uprzytomnił to sobie nagle, wyszedł z mrocznej galerii pod filarami, cofnął się aż na środek ulicy i podniósłszy jakąś skorupę z ziemi, cisnął nią tak zręcznie, że wybił jedno z okien pięterka. Był to incydent, o którym Eustachy zgoła nie pomyślał. Straszny znak zapytania przy kwestii, w której streszczał się cały monolog żołnierza, dlaczego nie otwierają mu drzwi. Eustachy nagle powziął postanowienie, bo tchórz, który nabił sobie czymś głowę, podobny jest do skąpca, który zaczyna wydawać pieniądze, dochodząc w tym zawsze do skrajności. Co więcej, zależało mu na tym, żeby raz wreszcie wykazać się przed młodą małżonką, która niewiele mogła nabrać do niego szacunku, widząc, jak od wielu dni służy za kukłę ćwiczebną żołnierzowi, z tą różnicą, że kukła oddaje czasem tęgie ciosy za wszystkie otrzymane. Naciągnął więc czapkę na ucho i zbiegł z wąskich schodów, zanim Żołet pomyślała, żeby go zatrzymać. Przechodząc przez pomieszczenie za sklepem, zdjął ze ściany swój miecz i dopiero gdy poczuł w rozpalonej dłoni chłód miedzianej rękojeści, zatrzymał się na chwilę, po czym ruszył ku drzwiom z kluczem w drugiej ręce, ale już na ołowianych nogach. Jednakże druga szybka, która wyleciała z hałasem i kroki żony, które usłyszał za sobą, przywróciły mu całą energię śpiesznie otworzył drzwi i stanął na progu z nagim mieczem, jak archanioł u bramy raju ziemskiego. O, i tu postawimy kropkę, bo czas pograć. Wprawdzie nie Paryż, a Magdeburg, ale co nam tam, też klimaty mieszczańskie. Hel Runar. Es ist gewiss, seit der Zerstörung Jerusalem, kein greulicher Werk und Straf Gottes gesehen worden. All unsere Soldaten seien reich geworden. Gott mit uns. No właśnie, patrzę, że 4 minuty dzielą nas od godziny 3, a zatem chyżą do Paryża. Czego chce ten nocny włóczęga, ten pijak cienkusza po groszu garniec, ten rozbijacz wyszczerbionych talerzy? Zawołał głosem, który byłby drżący, gdyby nie obniżył go o 2 tony. Czy tak rozmawia się z uczciwymi ludźmi? Nurze, wracaj, skąd przyszedłeś i śpi z padliną w towarzystwie podobnych do siebie, albo zawołam sąsiadów i straży, żeby cię zabrały. Ho, ho, więc tak teraz śpiewasz, głupia pało, fanfaro na jeden wieczór. A to co innego. Podoba mi się, że mówisz na modłę tragiczną, a ludzie odważni to moi ulubieńcy. Chodźże, niech cię uścisnę, żółciku. Precz stąd, włóczykiu, słyszysz? Sąsiadów, których zbudziły twoje wrzaski, zaraz zaprowadzę cię do najbliższej straży, jak złoczyńcy i łotra. Dość tej burdy. Precz stąd i nie wracaj mi więcej. Ale żołnierz przeciwnie. Posuwał się naprzód pomiędzy filarami, co osłabiło nieco zakończenie repliki Eustachego. Dobrze powiedziane, powiedział do niego rzetelne słowo i zasługuje na zapłatę. I ledwie można było policzyć do 2, był całkiem blisko, za czym wyciął w nos młodego sukiennika psztyczka, od którego ów nos zrobił się purpurowy. Zachowaj to sobie, jeśli nie masz reszty, zawołał i zobaczymy się niedługo, mój wuju. Eustachy nie mógł ścierpieć tego afrontu, bardziej upokarzającego jeszcze niż policzek w obecności świeżo poślubionej małżonki, i choć czyniła ona wysiłki, żeby go powstrzymać, rzucił się na ku odchodzącemu przeciwnikowi i zadał mu cios ostrzem miecza godzien walecznego Rogera. Gdyby był to sławny miecz Rogera, ale ten był nie był w użyciu od wojen religijnych i nie drasnął nawet skóry żołnierza, który ścisnął rękami obie na ręce Eustachego w taki sposób, że wpierw miecz z nich wypadł, a następnie pacjent zaczął krzyczeć tak głośno, że nie mógł głośniej, wściekle kopiąc nogą miękkie buty swego oprawcy. Na szczęście rozdzieliła ich żołet, bo sąsiadom przyglądającym się walce z okien ani się śniło zejść i położyć jej kres. Eustachy zaś, wyciągnąwszy sine palce z tego żywego imadła, musiał je trzeć długo, aby utraciły nieznany mu dotąd kwadratowy kształt. Nie boję się ciebie, krzyczał, i zobaczymy się jeszcze. Przyjdź jutro, jeśli masz choćby odwagę psa. Przyjdź jutro rano na plac o 6:00, nic po niej, i będziemy się bili na śmierć, rzezi Mieszku. O, miejsce jest dobrze by.